أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانی عزیز و مهربان و شنوندگانی محترم و دوستانی که در مجموعه چراغ حق فروزان است اشتراک دارید، الله تبارک و تعالی ما و شما را پیروان حقیقی قرآن و سنت بگرداند و الله سبحانه و تعالی ما و شما را از بدعت و خرافات و از شرکیات دور بگرداند. آمین یا رب العالمین. الحمدلله که ما و شما از کتاب الملخص و فی شرح کتاب توحید 17 درس گرفتیم و حالا درس 18 را به سمع شما خواهیم رسانید. و پیش از آنی که درس 18 را به سمع شما برسانیم، اولا درس 16 و درس 17 ما و شما حدیثی که محمد ابن عبدالوهاب در کتاب توحیدش در زیر بابی من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حسابین، یعنی در زیر بابی انسانی که طره بگرداند توحیدش را داخل جنت می شود بدون حساب، در زیر همین باب حدیث را آورده بود از حسین ابن عبدالرحمن. این حدیث را ما و شما درس 16 و درس 17 از شرح شیخ صالح الفوزان حفظه الله استفاده برده به سمعتان رسانیدیم و امروز انشاءالله این حدیث را با شرح شیخ ابن باز عبدالعزیز ابن عبدالله ابن باز رحمه الله تعالی به سمع شما می رسانیم که این بزرگوار چی فایده های در زیر این حدیث برای ما و شما بیان می کند. ما و شما کمی از فایده های این از سخنان ابن باز را در زیر این حدیث درس گذشته درس 17 خوانده بودیم، اما امروز درس 18 از جای شروع میکنیم که میگوید قال ان بریده ابن حسیبین. در حدیث حسین ابن عبدالله حسین ابن عبدالرحمن آمده بود که حدیث آمده است از بریده ابن حسیب. شیخ صالح ابن باز، شیخ عبدالعزیز ابن باز میگوید که فهذا الحدیث جاء عن بریده، یعنی این حدیث را بریده روایت میکند و جاء مرفوعا الى نبی صلی الله علیه و سلم و مرفوع به پیامبر هست، نسبت داده شده به پیامبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی سخن رسول الله است. و قوله، و در حدیث همچنین در سایه گذشته ما و شما بیان کردیم که در حدیث سخن آمده است که قد احسن من انتهى الى ما سمع، یعنی در حقیقت نیکو کاری کرد، کاری خوبی کرد، من انتهى الى ما سمع، انسانی که آخری کارش با دلیل باشد، یعنی که مرزی توقفی در عملش با دلیل باشد، هر کاری را که میکند با دلیل کار بکند، دلیل چقدر اندازه چقدر دوره که دادگت از دوره دلیل بیرون نبراید، در دوره دلیل باید قرار بگیرد، در مرزی که دلیل میگه همینجا تو باید بیستی انا همونجا باید بیستد. شیخ ابن باز میگه که لانه عمل بعلم، زیرا که میگه اون انسان با علم عمل کردگی هست، ولم یعمل بجهل او بخلاف ما تعلمه، و یعنی که حسین ابن عبدالرحمن با علم عمل کردگی هست، با جهل و بخلاف میدانستگیش عمل نکرد و عملی کردش که کجدوم نشش زده بود رقیه خانی کرد، در این کاری کردش دلیل داشت، دلیل رو از بریده ابن حسیب برای ما و شما همچنین درس گذشته بیانش کردگی بود. قوله، همچنین در این حدیث آمدگی بود که لا رقیه الا من عین او حمت، یعنی رقیه نیست بجز از حسد و چشم، از سقد چشم، او حمت، یا که از نیش زده کدام چیز زهردار نیش بزند در این رقیه خونده می شود. شیخ ابن باز میگوید که فیه ان من او من أصيب بأذى الحياة بأذى الحيات والأقارب أو بأمراض أخرى. در این حدیث میگید دلیل هست که هر انسانی که گرفتار شود بأذل حیات و الاقارب، یعنی که با ضرری مار یا که کجدم که مار بگذد یا کجدم بگذد نش بزند، او به امراض اخرى یکان کسل های دیگری بشود، فلا بس ان یرقی نفسه او یسترقی. پس با که ندارد، اینه که جایز است که انسان نفس خودش رو خودش رقیه بخواند او یسترقی، که یک کسی دیگر طلب کند که برای من رقیه بخونه، کسی دیگه بیاد رقیهش بخوند. میگه این حدیث دلالت میکند که جایز است رقیه خوندن، که انسان خودش خوشه بخوند یا یک کسی دیگر بخوند این انسان را. ولیس المراد فی الحدیث حصر، در مقصد این حدیث حصر نیست، بل حمله العلماء علی الاولویتی، بلکه عالم ها گفتگی هستند بر اولویت، یعنی که بهتریت افضلیت حملش کردگی هستن. در این حدیث حصر نیست، یعنی که در این حدیث آمده است که از چشم و از مار که بگذد یا که چیزی زهردار که نش بزند رقیه خونده می شود، مقصدش نیست این نیست که فقط از همین دو چیز می شود و خلاص دیگر دیگر چیز را باید نخوند رقیه خونده، این مقصدش می گوید این نیست، یعنی حصر نیست، تنها همین نیست، بلکه می گوید عالم ها گفتگی هستن که اولویت همین هست، ایلا رقیته اولا من رقیه العین والحمتی، یعنی رقیه ای که در چشم گرفته یا در مارگزیده خونده می شود یکان رقیه با مانند این اولوتر و بهتر نیست، یعنی که در این دلیل اومدگی هست، لان الاحادیث دلت على جواز الرقا من غیر العین والحمتی، زیرا اینکه حدیث های دیگر داریم ما که دلالت میکند برای جایز بودن رقیه خانی از غیری، یعنی در چشم گرفته نباشد، دیگر کسل هم باشد یا که مار نگزیده ایش یکان کجدم نگزیده ایشو، لیکن دیگر کسل هم باشد رقیه خوندن جایز است. دلیل های دیگر میگه ما داریم، برای ما خاطر در اینجا که دو چیز آمده گفت حصر همین نیست که فقط همین دو چیز است خلاص، بلکه هر کسلی که باشد خوندنش جایز و درست است، لیکن برابر این شده نمیتونه، که در این دلیل آمدگی است. متاسفانه امروز مردم این کار را در خودشون انجام نمیدهند. اصل باید افضلتر خوبتر همین است که انسانی که سوق چشم میگیرد رقیه خانی کند، اون تومار و کارهایی که میکنن بدعتی و خرافاتی و شرکیات، اونها همش برای انسان ضرری کلانتر میدهد در ایمانش، بلکه بهتر و خوبتر که پیامبر ما و شما را توصیه داده است این چی میباشد؟ رقیه خانی میباشد و رقیه خوندن هست. شیخ ابن باز برای ما و شما حدیث دیگر را میورد، میگد که لا بأس بالرقا ما لم تكن شركا، یعنی رقیه خانی در جایز است با که نیست، رقیه خانی درست است اگر که شرک نباشد. این حدیثی عوف ابن مالک اشجعی می باشد که امام مسلم ابو داوود این حدیث را روایت کرده که از پیامبر خدا میگه لا بأس بالرقا، یعنی که با که ندارد رقیه خانی ما لم تكن شرکن اگر که شرک نباشد، یعنی که شرک نباشد رقیه خانی جایز است. و ثبت انه صلی الله علیه و سلم رقا و رقیه، و ثابت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم خودش رقیه خواندگی هست و رقیه خونده شده است و دلیل ثابت در این باره هست. فدل علی جواز ذلک، پس دلالت برای جایز بودن همین کار میکنه که رقیه خونی جایز است. ولا باس من نفع المريض و قراءه الايات عليه، و با که ندارد که بیماری را با خواندن قرآن با آیات های قرآن فایده ببخشیم برای بیمار، یعنی که فایده اش بدیم، یعنی که تبابتش بکنیم، رقیه خونیش بکنیم، این با که نداره جایز و درست است. ولعینو در حدیث همچنین عین آمده که بده این که در عین رقیه خونده می شود. شیخ ابن باز میگه من عین العینی و نظارته و نفسه، یعنی از چشمی چشم کننده، انسانهایی که سوق چشمشون وزمین است، چشمشون تیز دمی گیرد، میگه انا همون سوقی یا که انا همون چشمی چشم گیرنده و نظارتی از نگاه کردنش و نفسه از انا همون ضررهایی که چشم می آورد از آن همون ها، در همین صورت ما میتونیم چیکار کنیم؟ رقیه بخونیم. و الحمتو حما، در حدیث اومد که در حما همچنین رقیه خونه می شود. شیخ ابن باز میگه که لغد الحیات والاقارب، یعنی که نش زدن مار و کجدم رو عرب حما میگن، یعنی گزیدن مار و کجدم رو عرب حما میگن. و هذه الرقية نافعة من نفس والتجارب، انا همین رقیه که یه وقتی که انسان مار بگذد، تجنم بگذد یا چشم بگیرد، انا همین طور رقیه میگه فاید آور است با نفس، در دلیل اومدگی است که دلیل خوندیم و تجاری در تجربه ها اومدگی هست، مردم بسیار تجربه کردن که فایده زیاد دارد. فیستحب لمن اصیب بها ان یرقی نفسه، پس مستحب گردانیده شده است برای انسانی که گرفتار همین چیزها بشود، یعنی که مار بگزدش یا کجنون بگزدش یا چشم بگیرد، اون انسان ان یرقی نفسه، نفس خودش خوش رقیه خونی بکند، خودش خوش رقیه بخوند. او یرقیه اخوه، یا یک برادرش فریاد کند برادرش رقیهش بخوند. لحدیث، برای حدیث داریم در این باب، حدیثی که از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما است، حدیث رو امام مسلم و امام احمد روایت کردگی هست، رسول الله میگه که من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فليفعل، هر کسی از شما میتواند که برادرش رو یگان فایده برساند پس این کار انجام بدهد، یعنی هر کاری ده که فایده رسانده میتونی برای برادرت پس فایده تا برای برادرت برسان، یعنی که برادرت که چشم که گرفته است تو رقیه خونده میتونی برادرت تا بخون تو اینکه فایده تو به اون برسد، پس برای برادرت فایده تا برسان، میگد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. والاسترقاء وطلب الرقیه ترک اولا، شیخ ابن باز میگد که طلب رقیه خونی کردن این کارو ترک بکنه میگد بهتر است، یعنی طلب نکنه، میگه اون کسی دیگه رو نگیم که بیا تو رقیه بخون، خودمون بخونیم. لیکن این احتیاج الیه فلا باس، لیکن اگر نیاز پیدا کردیم، احتیاج به همین رقیه خونی پیدا کردیم، اگر باک ندارد هیچ آدم دیگر میاریم و طلب میکنیم یک از دیگر برای ما رقیه میخواند. ولی هذا استرق النبی صلی الله علیه و سلم لابی لاولاد جعفر، از این حساب است که یعنی که دلیل همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم طلب رقیه خونی کرد برای فرزندان جعفر، کما سیاتی چطوری که این میآید. و قال لامهم اسماء، برای مادرشان، مادر همون کودکان جعفر، گفت که اسماء نام داشت، برای اسماء گفت که استرقی لهم، یعنی طلب رقیه خونی کن برای اونا، یک کس را بیار رقیه بخونه. لما اصابتهم العین، وقتی که اونها را چشم گرفتگی بود، یعنی که سوق چشم رسیدگی بود، اون یکی اون کسی دیگر را بیار چکار بکند رقیه بخونه. این حدیث استرقی لهم، یعنی طلب رقیه بکن برای اونها، حدیثی جابر بن عبدالله هست، الله از اون راضی بود. این حدیث رو همچنین امام مسلم و امام احمد روایت کرده که اصلا حدیث صحیح می باشد. ثم ذکر سعید ما هو افضل منه، بعد از اونه که حسین ابن عبدالرحمن بیان کرد که دلیل دارم که رقیه خونی جایز است، که وقتی که کجدم گزید برای من رقیه خوندم، بعد میگوید سعید ابن جبیر برای حسین ابن عبدالرحمن گفت اون چیزی که بهتر هست، ای من الاسترقائی، یعنی که از رقیه را دیده بهتر هست، پس براش گفت. فقال حدثنا ابن عباس، پس گفت که سخن گفت مرا ابن عباس، پس همون حدیث بیان کرد که یعنی که توکل به الله تبارک و تعالی بکنیم، یعنی که 70,000 آدمی که بدون سوال و جواب به جنت داخل می شوند صفتشون همین است که رقیه خونی نکردن، پس گفت که بهتر خوبتر است که رقیه خونی نکنیم. و قوله، و سخنی که در حدیث اومده است، اوریدت علی الاممی، یعنی که پیشنهاد کرده شد برای امت ها، رسول الله گفت برای امت ها پیشنهاد کرده شد. شیخ ابن باز میگه کان هذا لیله الاسراء علی الصحیح، این سخن، یعنی همین نشان دادن تمام امت ها، میگه شب معراج بود، شب معراج وقتی اسراء که رفت پیامبر صلی الله علیه و سلم، همون شب برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نشان داده شد تمام امت ها. قول صحیح تا همین هست، لیکن بعضی ها میگن در خواب بود. شیخ ابن باز میگه قول صحیح همین است که در شب معراج، در شب اسراء برای پیامبر صلی الله علیه و سلم نشان داده شد تمام امت ها. و قوله و النبی ولیس معه احد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که دیدم پیامبر را که همراهش یگان امتی نیست، یگان امت ندارد پیامبر. شیخ ابن باز میگه و منهم من قتله قومه، یعنی بعضی پیامبرها را قومشون قتل کرد، قومشون کشت پیامبرهاشون. و هذا يدل على ان المتبعين للحق قليل، و همین سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم دلالت میکند که پیروان حق کم میباشند، دائمی یا همیشه پیروان حق چی هستند؟ کم هستند، چطوری که در این زمانه ما و شما میبینیم. همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره یونس آیه 103 برای ما و شما این کم بودن پیروان حق را بیان میکند، میگوید که و ما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، یعنی که و نمی باشند بسیاری از مردم اگر که هرچند کوشش هم بکنن اونها مؤمن نمی باشند، یعنی که بسیاری مردم مؤمن نمی باشند، بسیاری مردم همیشه کافر و در راه گمراهی و جهالت میمونند، پیروان حق کم می باشند. و قوله همچنین در حدیث آمده که هذا موسی و قومه، این یعنی قوم بزرگ را دید پیامبر صلی الله علیه و سلم، گفت که این قوم من هست، لیکن براش گفته شد که این قوم تو نیست، این موسی و قوم موسی هست. شیخ ابن باز میگه که یدل علی فضل موسی، این دلالت بر بزرگی موسی علیه الصلاه و السلام میکند، و انه استجاب له کثیر من بنی اسرائیل، که موسی علیه الصلاه و السلام را بسیار از بنی اسرائیل قبول کرده بود و پیرو شدگی بودند. قوله فنظرت فاذا سواد عظیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که بعد از اون دیدم که یک مردم و لشکر کلان را دیدم که باز می آید. و شیخ ابن باز میگوید و فی روایت این انهم، در روایت دیگر آمدگی است که ان هر این همین قوم سد الافق، یعنی تمام زمین را پوشاند، همینقدر بسیاری بود که تمام زمین را پوشانده بود. و در روایت دیگر آمدگی است که همین قوم سد الافق الاخره، یعنی که یک زمین دیگر پوشاند، ای بسیاری شد، یعنی خیلی خیلی بسیار بود امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. شیخ ابن باز میگه و هذا يدل على عدم هذه الامه، این میگه دلالت به بزرگی امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکند. و انهم اکثر اتباعا، هر اینا میگه بسیار ترین پیرو محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد، لانهم اخر الامم و نبیهم خاتمها، زیرا که امتان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم آخرین امت هستند و پیامبر خاتم النبیین است، آخرین پیامبر میباشد. و هم نصف الجنت او ثلثها كما جاء في الحديث، و امت رسول الله صلی الله علیه و سلم نیم جنت است، یعنی که نصف جنت امت رسول الله است، و یا ثلث است، یعنی سه یکی جنت، جنت رو به سه قسم تقسیم میکنیم، یک قسمش امت محمد رسول الله است و دو قسم دیگرش دیگر امتایی که تا آمدن اسلام پیامبرشون به طبق فرموده پیامبرهاشون عمل کردند و از اونها بیرون نبر اومدند. اما بعد از آمدن اسلام دیگر اینهایی که دعوای امت عیسی و موسی میکنند، اینها دیگر همه باطل هستند، اینها همه دیگر دوزخی هستند، اینها جنتی نمی باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که چرا که در حدیث اومده است که یعنی که نصف جنت یا سه یک جنت امت محمد رسول الله است. و همچنین در حدیث اومده است که و معهم 70 الفا، یعنی که همراه آنها 70,000 آدم دیگر هست، یعنی 70,000 آدم داخل جنت می شود، هر یک تای این 70,000 همراه خودش با 70,000 دیگر می گیرد، والله علم حسابش چی قدر می شود، 70,000 آدم 70,000 آدم دیگری رو هر یک آدمش قطعشان می گیرند. شیخ ابن باز می گوید جاء فی احادیث اخرى ان مع کل واحد 70,000 یدخلون الجنة بغیر حساب، یعنی که در حدیث دیگر آمدگی است که میگوید همراه هر یک تای همون 70,000 که داخل جنت بشن بدون حساب و کتاب، هر یک تای همونها با 70,000 آدم دیگری همراه خودشون داخل جنت میبرن بدون حساب. الله تبارک و تعالی ما و شما را از جمله همونها بگرداند. الله وقتی که ما و شما را از جمله اونها که گردانید، پس هر یک تای ما و شما میتونه با 70,000 آدم دیگر همراه خودمون بگیریم به جنت ببریم. آمین یا رب. الله تبارک و تعالی ما و شما را از جمله همون 70,000 آدم ها بگرداند. این حدیث رو امام احمد روایت کردگی هست، یعنی که هر یک تای اون 70,000 هر یک تاش 70,000 آدم دیگر قطعشون میگیرن. لکمال تقواهم و ایمانهم و استقامتهم، به خاطر چی؟ یعنی که هر یک تای اون 70,000 با 70,000 آدم دیگر قطعشون میگیرن، برای کامل بودن تقواشون، برای کامل بودن ایمانشون و برای کامل بودن استقامتشان، که از یکان چیز نمی ترسیدن، نه از کافرها، نه از دشمنان خدا، نه از ظالمها، نه از مخالفان نمی ترسیدن، چقدر مستحکم و مستقیم بودن در راه دعوتشان یا در راه عملشان با قرآن و سنت. و کل ما کان العبد اکثر استقامتن کان اصل لدخول الجنتی، و چقدر انسان که استقامتیش، استواریش در راه شریعت کامل باشد، انا همون قدر داخل شدن جنت براش آسان می شود. یعنی که چقدر انسان مستقیم در راه شریعت باشد، آن همون قدر براش آسان است داخل شدن جنت پرناز و نعمت. قولو فخاد الناس فیهن، همچنین در حدیث ما شما خواندیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که 70,000 آدم داخل جنت میشه بدون حساب کتاب. پیامبر از جاش خیست و خانه در آمد، صحابه در بین خودشون بحث و گفتگو کردند که اینها کی هستند چی هستند، در سو گذشته بیانش کرده بودیم. شیخ ابن باز میگه ای فی صفات، یعنی در صفات اونها، یعنی که این 70,000 آدم چه صفات ها دارند، و من هم اونها کی باشند. صحابه را میگن در بین صحابه بحث و مناظره شد که اونها کی باشند. ففیه شرعیت البحث والمذاکره والنظر في نصوص للعلم، پس در ان همین کار صحابه جایز بودن بحث است، یعنی بحث کردن جایز بوده است که صحابه بین خودشون بحث و مناظره کردند، و مذاکره کردن یعنی که با یک دیگر گفتن یا که مثلا مذاکره و بگیم یادرس کردن، و نظر في نصوص للعلم، و نگاه کردن در نصوص با علم جایز و درست بوده است. قوله هم الذين لا يفترقون، همچنین در حدیث اومدگی هستن که همون 70,000 آدم از صفت شمین هسته که اون 70,000 آدم طلب رقیه خانی نمی کنند. شیخ ابن باز میگه لا یطلبون من یرقیهم، یعنی طلب نمی کند کسی دیگر رو که رقیه شون بخونند. ففیه فضل ترک سؤال ناسی، و در این حدیث بزرگی ترک کردن پرسیدن مردم هست که مردم باید ترک کنند پرسیدن یک دیگرشون رو، والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقيه، يعني كي بنياس احتياج به یکدیگر نکنند حتی در رقیه خونی هم یک کس دیگر نگه که بیا رقیه بخون. لكن لم ينه عن هذا، لكن از این منع شدگی نیست، خوب است که نکند، لكن رفت و کرد میگه هیچ کار نمیکرد، منع شدگی نیست. و انما ذکر فضل ترکی فقط، در اینجا میگه فقط ترک فضیلتش است، یعنی که انسانی که اگر رقیه طلب رقیه خونی رو ترک بکند اون انسان نمی قدر فضل دارد، اما اگر که انسانی که رقیه خوانی بکند منع شرعی نیست، می تواند رقیه خوانی بکند، آدم دیگر را بیارد رقیهش بخواند. فاذا دعت الحاجه الیه فلا باس من العلاج، اگر احتیاج بر رقیه داشته باشیم پس باکی ندارد که کسی دیگر را بیاریم که رقیه بخواند. و ترک افضل عند عدم الحاجه، و ترک کردنش یعنی که کسی دیگر را نیاریم رقیه‌مو نخواند، این بهتر است اگر احتیاج نداشته باشیم، اگر نیازمون و احتیاج به رقیه نداشته باشیم اون کسانه یوریم بهتر و خوبتر از می بیاد. قوله ولا یکتبون، در حدیث اومد که دویم صفتی اون 70,000 همین است که لا یکتبون، یعنی که نمی سوزانند، لانه نوع تعذیبی. شیخ ابن باز میگه که سوزاندن نوع از عذاب هست، یعنی که بعضی کسانهایی هست که با سوزاندن تبابت کرده می شود. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که اگر گرفتار همون کسل هم کی شد این 70,000 آدم چیکار نمیکند، نمیسوزاند. شیخ ابن باز میگه زیرا که سوزاندن نوعی از عذاب است. فاذا تیسر الدواء غیره فهو اولا، اگر که دوای غیر سوزاندن یگان داروی دیگر باشد، اگر ما دسترس کرده بتونیم بهتر است که به اون دارو بکنیم و نسوزانیم. فان دعت الحاجه الیه فلا کراهت، اگر که احتیاج به سوزاندن کی شد پس مکروه نیست، جایز است که بسوزانیم. لحدیثیم، در که حدیث دیگر داریم که این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کرده است. امام بخاری در چند جای کتابش روایت کرده است. پیامبر خدا میگه که الشفاء فی ثلاثین، در سه چیز شفا هست میگه رسول الله. یکم کیت ناری، یعنی سوزاندن با آتش. بعضی کسلایی هست که با سوزاندن گم میشود، پیامبر میگه شفا هست در سوزاندن با آتش. او شربت عسل، یا نوشیدن عسل، عسل خوری هم نوشیدن عسل هم چنین شفا هست. او شرطت المحجم، یا حجامه کردن، حجامه کردن هم همچنین شفا هست. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه در این سه چیز شفا می باشد، یکم سوزاندن با آتش، دویم نوشیدن عسل، سیوم حجامه کردن. و در لفظ دیگر اومده است که و انها امتی عن الکیه، پیامبر میگه که لیکن همین سه چیز شفا هست، میگه لیکن میگه من منع میکنم امتم را از سوزاندن، نه سوزانند. فالنهی لتنزیل لتحریمی، شیخ ابن باز میگه که این معنا کردن پیامبر برای تنزیه هست، یعنی که نسوزانن بهتر هست، اما بسوزانن اگر حرام نیست. ولی هذا کوا بعض اصحابه، برای همین خاطر است که میگه بعض صحابگان وقتی گرفتار همون کسلا کشیدن خودشون سوزاندن، یعنی که همون جای کسلی را خودشون کلا نه بدنشون همشون نه، همون جایی که کسل است همون را میسوزانن برای قاق شدنش یا برای شفا یافتنش. و کوی صحابه من امراض اصابتهم، و همچنین سوزاندگی هستند صحابه از کسلی هایی که گرفتار شدگی بودند. فهو جایز این در حاجت الهی، پس سوزاندن همون کسل جایز بوده است وقتی که انسان احتیاج به همون سوزاندن داشته باشد. ولی استغناء عنه به دوای آخر افضل، اما نه سوزانیم یکان داروی دیگه قطعه گرم را شفا داده بشود، یعنی که سبب شفا بشود یا که تبابت کرده بشود، بعد دیگه داروش بکنه میگه افضل و خوبتر است. فهو من صفات سبعین، زیرا اینکه کسی که همین خوش نسوزانه از جمله همون 70,000 شاید بگردد، یعنی که از صفات همون 70,000 همین است که خوشونه نمیسوزنن همون جای کسل شده. فایده دعت الحاجت الهی فلا بس، اما اگر احتیاج پیدا که کردیم غیر از سوزاندن دیگه اون راه دیگر نباشد، پس سوزاندن جایز و درست است. قوله همچنین در حدیث آمد که سیوم صفت همون 75,000 این هست که ولا یتطیرون، یعنی که فالبینی نمیکنند. الطیرتو هی شرکو، شیخ ابن باز میگه که فالبینی کردن شرک است. و هی التشاؤم بالمرئیات والمسموعات حتی یرده و یوقفه عن حاجته. و همین فالبینی چی هست؟ فالبینی را بیان میکند، یعنی میگه که فال دیدن با مرئیات، مثلا که رد برای پیشک سیاه را دید، مثلا مرغ سیاه را دید، پیشش مار برامد، بگه خلاص که من حاضر اگر برم کارم برار نمیگیرد. اول مسموعات یا گفت چیزی شنید، مثلا آواز بزرگ شنید، گفت خلاص من آواز که شنیدم اگر که برم دیگر آوازم دیگر کاری من برار نمیگیرد. حتی یرده و یوقفه عن حاجتی، که مثلا به اندازه میشه که بعض آدم ها مثلا بعض ایرم های دارن که اگر که مثلا آواز را شنیدن دیگر میگن امروز اگر من برم کارم بود نمیشه، خلاص امروز دیگر او ایجا نمیرود، توقف میکنن کارش خواه میکنه و نمیرود. یا میگه که پیشکی سیاه و پیش من گذاشت و سگ سیاه گذاشت، اگر که من ببرم کارم نمیشود. این همش میگه چی است؟ از جمله شرکیات است و اینها حرام میباشند و هر کسی که این کار را میکند از جمله اون 70,000 آدم نمیباشد. و هذا منکر منهی عنه، این کار منکر است، شریعت ردش کرده است و نهی کرده است که این کار را ما باید نکنیم. و پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث میگه که الطیره شرک، ان همین کار کردن، اینه که ایریم کردن از بعضی چیزها که از پیشت برامد دیگر سفر تا دوام نتی و کار تا نکنی، این میگید شرک است. که این حدیث را امام ابو داود، ابن ماجه، امام احمد روایت کرده است، حدیث صحیح میباشد. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که اذا را احدکم ما یکره فلیقل، وقتی اگر چیزی را دیدید که خوش تو نمیآید، اگر که مثلا تو به امروز کسی همین ایریم داشته باشد، پس همون چیزی ایرین داشته تا دیدی، پس رسول الله میگه این سخن را بگو، این دعا را بگو. اون دعا این هست: اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك. الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ای پروردگارا، نیکویی را نمیارد کسی به جز تو، یعنی که یگانه آورنده نیکویی ها الله هست. الله تبارک و تعالی همچنین بدی را کسی از ما دور نمیکند به جز تو، یعنی که یگانه دور کننده بدی ها الله تبارک و تعالی است که از ما و شما بدی را دور میکند. ولا حول ولا قوت الا بك، یعنی که حول و قوت و قدرتی کسی نیست مگر به الله تبارک و تعالی، تمام حول و قوت به دست الله تبارک و تعالی میباشد. این حدیث هم همچنین حدیثی صحیح میباشد. این حدیث را ابو داود و عبدالرزاق در مصنفش و بیهقی در شعب همچنین این حدیث را روایت کردگی هستند و بعضی ها حکم به ضعف کرده گستن، بلکه میگن اون حدیثی که امام مسلم روایت کرده است که به همین معنا هست اما به این لفظ نیست، میگن اون حدیث صحیح میباشد و اون حدیث حدیث معاویه ابن حکم سلمی هست که میگه قلت یا رسول الله، گفتم میگه ای رسول خدا، امورا کنا نصنع فی الجاهلیه، یعنی کارهایی که پیش نمیدونستیم در زمان جاهلیت میکردیم، کنا نأتی الکهانه، یعنی که پیش فالبینا میرفتیم. رسول الله گفت فلا تأتی الکهان، پس گو پیش فالبینا دیگر نروید، ترکی کاهین ها بکنید، پیش فالبین هیچ گاه نروید. قال قلت کنو نتطیر، همچنین میگه که گفتم که ای رسول خدا، ما فالبینی مثلا به پرنده هم تا ایریم ها داشتیم. پیامبر میگه گفت که ذاک شیء یجد احدکم فی نفسه فلا یسدنکم، گفت این چیزی هست که در نفس انسان اگر پیدا هم شود پس باید پیش راش این چیز نگیرد. گفت رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که این کار نباید پیش شما را بگیرد. و همچنین در حدیث آمده که بگید والحسناتو هی والحسناتو، شیخ ابن باز میگه هی نعم، حسنات یعنی نیکویی ها، و سیئات و هی المصائب و نقم و بدی ها یعنی که مصیبت و عذاب و شکنجه و اخبر ان الکفاره طیرتی ان یکولا و خبر دادگی است که کفارتی طیره یعنی که همین ایریم کردن از همین چیزها این هست یعنی که هر انسان کم ایریم را که داشته باشه وقتی کم چوره که دید میگه این دعا را بکند که اللهم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا اله غیرک یعنی انسان اگر پرنده را ببیند سفر کردن نباشد همین ایریم را داشته باشد پس از اون عقیدش برگردد و میگه همین دعا را بکند او دعا این است که اللهم لا خیر الا خیرک خدایا بجز خیر تو دیگر خیر وجود ندارد یعنی همه خیر در دست الله است ولا طیر الا طیرک خدایا نیست پرنده مگر پرنده ایت یعنی که مخلوق الله هست پرنده هم مخلوق الله هست میتونه شوه سهر عبیت بگه با بالای سر پرواز بکنه هیچ ضرر برای تو نداره ولا اله غیرک نیست معبودی بر حق غیر الله تبارک و تعالی این دعا رو میگه بکند که این حدیث رو امام محمد در مسندش و حیتمی در مجمع روایت کردگی هست و همچنین و علی ربهم یتوکلون یعنی که همون 70,000 آدم بر الله تبارک و تعالی توکل میکنن شیخ ابن باز میگه ای یعتمدون علی الله یعنی باوری بر الله تبارک و تعالی دارن و یفویدون امورهم الیه همه کارشون به الله سبحانه و تعالی میسپارند فهذا شأنهم این حال امنها هست که همه کارشون به الله سبحانه و تعالی میسپارند فهم معتمدون علی الله واثقون به پس اینها میگن اعتماد به الله تبارک و تعالی دارن و باور دارن الله تبارک و تعالی رو و یعلمون انهم و یعلمون انه لن یصيبهم الا ما كتب لهم و میدونند یعنی موحد ها میدونند که انسان که توکلش به الله میکند اون انسان میدوند که چیزی برای اون نمیرسد اگر ضرره مگر اون که الله براش نویسته کرده گید الله نویسته باشد اگر هر کار میکنی نمیکنی برای تو میرسد و مع ذلك یبتعدون عن الشرکیات و با وجود همین میگه و برای همین میگوید دور میشوند از شرکیات یعنی شرک انجام نمیدهند و عن المکروهات و از مکروهات چیزهای ناخوش و مثل سوزاندن و مثل رقیه طلب رقیه خانی کردن از اینها میگه دور میشوند ثقتن به یعنی که تمام باورشون به الله تبارک و تعالی میدهند و اعتمادن علیه تمام باورشون بر الله است که الله سبحانه و تعالی هر چی که خواست همون رو انجام میدهد و حرصن علی کمال دینهم و سلامته یعنی که تلاش و کوشش میکند برای کامل شدن دینشون و سالم بودن دینشون سعی و کوشش میکند فهذه صفات السبعین پس این صفات های هفتگانه ای که و هم الذین ادوا الواجبات اونها کسانی هستند که واجب ها رو ادا کردن و ترکو المحرمات و شرکیات و ترک کردن چیزهای حرام و شرک را و تمدو و توکلوا علی الله و اعتماد کردن و توکل کردن به الله تبارک و تعالی و فوضوا امورهم الیه من اخذهم بالاسباب المباحه لطلب الرزق و تجارت و انواع طب و طب المباحی و سپردن تمام کاراشون به الله تبارک و تعالی ما اخذهم بالاسباب لکه سبب ها را گرفتن یعنی که همه چیز را به الله سپردن لکه سبب ها را چیکار کردن گرفتن سبب هایی که مباح باشد سبب های جایز را گرفتن به مثل طلب کردن در رزق و تجارت کردن و چند نوع های طب که امروز مدیسین را چقدر مثلا پیشرفت کرده گست چیزهای مباح شد ما میگیریم و قبول میکنیم و استفاده میبریم و چیزهای حرام شد قبول نمیکنیم چیزهایی که ما را به شرک میبره از اونهاش دوری میگیریم لیکن ترکو ما یحوجهم الی الناس کالاسترقائی لیکن میگن همین 70,000 آدم تر کردن اونچه که اونها را احتیاجمند به مردم میکنن به مثل رقیه خوندن که مثلا وقتی که پیش آدم میره شاید 10 بار 20 بار بگوی زارش کنی گفت نگیرد و رقیه نخواند برام خاطر میگه احتیاج باید به مردم نکنی و از این چیز دور شوی او ما فیه نوع تعذیب یا در همین نوع از عذاب است که مثلا میسوزاند سوزاندن که نوع از عذاب است در این اذ لم یضطر الیه اذا لم یضطر الیه وقتی که انسان ها مجبور به همین کار نشوند و تعد عن بعض المباحات التي فيها نقص و دور بشوند از بعضی چیزهایی که جایز است اصلش لیکن در اون نقص دیده میشه کمی کمبودی ها دارد و از اون چیزها میگه دوری بجوید فجازهم الله بان ادخلهم الجنه لا حساب ولا عذاب پس جزاشون داد یعنی که ثوابشون داد الله سبحانه و تعالی همین 70,000 انسان ها را که رقیه خوانی نکردن و شرک طیره را یعنی فالبینی را انجام ندادن و سوزاندن این کارها را که نکردن الله سبحانه و تعالی اونها را بدون حساب و عذاب داخل جنت پرناز و نعمتش کرد. شیخ ابن باز در دوام شرحش میگوید فایده، یه فایده بزرگ که فایده بهت مهم در باب رقیه هست. میگوید که الرقیه بدون سوال من اسباب المباحه، رقیه کردن بدون سوال کردن از سبب های مباح است، جایز است. مثلا یه برادر مرا این کسل است، در پیشش میتونیم که اون نگفتم ما خودمون رقیهش بخونیم، اون از ما طلب نکند و ما خودمون بخونیم، جایز و درست است. اما مع سوال فتر کو اولا این در عدم الحاجتی، اما کسلی خودش اگر طلب بکند میگه بهتر همین است که اگر که سخت احتیاج من نباشد طلب نکند، ترکش کنه بهتر است. اگر سخت احتیاج هم که داشته باشد هیچ کار نمیکند. لحدیث این با خاطر اون که حدیث داریم در باب، حدیث را امام مسلم روایت کرده است، حدیثی عوف بن مالک اشجعی میباشد، لا بعث بالرقى ما لم تكن شركا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که باکی ندارد رقیه خوانی اگر که شرک نباشد، اگر در رقیه شرک نباشد خوندن جایز و درست است. و رقیه جایزتون به شروط ثلاثه، پس ان همین رقیه خوانی سه شرط دارد، با سه شرط جایز است. ان همین سه شرط در رقیه خوانی دیده شما، پس بدون رقیه شرعی هست. اون سه شرط چی است؟ یکم ان تکون بلسان معروف المعنا، بر زبان معروف المعنا باشد، یعنی به زبان عربی باشد، معنوش معروف باشد، مثلا ساسه تگوی نکند، افسانه بافی نکند، مثلا تاجیک به زبان هندگی نخواند، به زبان او پشتوگی ویتری نخواند، بلکه با زبان معروف، یعنی که به زبان عربی باشد. دویم و ان لا یکون فیه محذور من جهت شرعی، یعنی در همون چیزایی که میخواند محذور نباشد، چیزایی حذر شده نباشد، یعنی که طلب کردن از مخلوق، از مرده، از جین و از این چیزها نباشد. و سیم شرطش انیو فعل ذلك طلبا للشفاء من الله، همین کار انجام بدهید طلب برای شفا از جانب الله تبارک و تعالی، یعنی که همین رقیه خوانی سبب است، شفا دهنده الله است. ولا یعتمد علی الاسباب نفسها، به خود همین رقیه به سبب ها قطعی میگه اعتماد نکره، چنگ نگه که همین رقیه بخونم ساز میشم، بلکه رقیه میخونم سببش الله، سبب رقیه هست، الله تبارک و تعالی با همین سبب برای من چیکار میکند؟ شفا میدهد. با همین سه شرط جایز است. یکمش که به زبان معروف عربی باشد از قرآن و سنت، و دویمش کلمات محذور در دروش نباشد، از مرده و از حیوانات و از پرنده و درنده و از جین، از اینا طلبات نباشد در دروش. سیومش در آن، یعنی که رقیه را سبب بداند و شفا را از جانب الله بداند. و همین سه سبب خواندن رقیه جایز است میگوید. فلا بحث بر رقیه علی هذا الوجه، انا همین سه شرط باشد رقیه خونی اگران ضرر ندارد، جایز و درست است. و هكذا يجوز الكي عند الحاجه، و همین طور میگوید سوزاندن همون جای کسل هم در وقت احتیاجمندی جایز است. و ترک اول لما فيه من التعذيب، اما ترک کردنش بهتر است، زیرا اینکه در سوزاندن عذاب هست، به خاطر عذاب ترک ندش بهتر و خوبتر است. اما الاسباب الاخرى فلا بد منها، اما سبب های دیگر پس باید انجام داده شود. فلا بد ان ياكل ويشرب، پس باید انسان بخوره بنوشه، یعنی که اگر بیماری یکان داروش بگن بخوره بنوشه، و یطلب رزقه و طلب رزق بکند، و یعمل الواجبات طلبا للجنتی، و عمل بکند چیزهای واجب را همچون طلب برای جنت، یعنی که واجبات نماز و روزه را بجا بیارد تا اینکه داخل جنت بشود. و یحذر من الوقوع فی المحرمات، و با حذر باشد از واقع شدن در حرام ها، کوشش کند که در حرام ها داخل نشود. اما الاسباب التي فيها نقص كالكي والاسترقاء فتركوا اولا، اما سبب هایی که در اون نقص هستند و مثل سوزانیدن و رقیه خوندن بهترش ترکش کنند میگوید، افضلترش ترک کردنش، اگر که خوندش با احتیاط جایز است و درست است. قوله سبق کبیها اوکاشا، در حدیث ما خوندیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم اون مردی که بعد خیش گفت که پیامبر به درک من دعا کنم از همون جمله باشم، پیامبر گفت که سبق که تو را اوکاشا. شیخ ابن باز میگه که قال ذلك سدا للباب لئلا يقوم من ليس اهلا، پیامبر راهی سوال کردن رو بس تا اینکه کسی که شاید از این جمله نیست، لایق و سزاواری بدون حساب و کتاب داخل شدن جنت نیست، از این طور انسان ها طلب نکنه. گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه راه این کار رو بست. و اخذ العلماء منه جواز استعمال المعاذری، و از این عالم ها جایز دانستگی هستن، یعنی گرفتگی هستن عالم ها، جایز بودن استعمال معاذیر را، چیزایی که ضرر رساننده است یا که چیزایی که مثلا عاقبت خوب ندارد. وهي الكلمات التي تسد بابا لا يحمد عقباه. وهمو كلمه هاي هست كي ميبندد راه را كي انسان آخر كارش يعني خوب نميدوند. يعني اگر كي ميخيست يكس ميگو پیامبر خدا من از زمین 70 طائفه 70 هزار آدم هستم یا نیستی، پیامبر میگه نه تو از اینها نیستی، اون انسان میگه عاقبت من خیلی بد هست، یعنی که من در عذاب خدا گرفتار میشوم. و چقدر انسان خودش در نفس خودش عذاب میکشید و چقدر انسان بگم فکرهای ناجا و عذاب زیاد میدید. برای خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه راه این کارا بس. فیستعمله من دون ان یتعرض لاهانه احد او فضیحته. پس استفاده اش برد بدون آنی که تعرض شود و اهانت کسی یا شرمنده کردن کسی. یعنی که شاید از اونجا یک کس میخست میگو پیامبر من از زمین 70 هزار هستم، پیامبر میگو نه، اون انسان مثلا شرمنده میشید که مثلا اون انسان شرمش میومد، اون انسان ایذا میکشید و حیا میکرد. برام خاطر میگه پیش این راه بسته شد که پیامبر گفت که عکاشه شما را سبقت کرد دیگه، خلاص سوال نیست، خلاص همین یکم آدمی که عکاشه بود سوال کرد، عکاشه از همونها است، خلاص دیگر سوال در این باب نیست. ولا بأس للإنسان أن يرقي نفسه. و باکی ندارد که انسان خودش خودش رقیه خونه بکند، یعنی که خودت خودت بخونی باکی ندارد. لیکن طلب رقیه من غیره ترکو من الغیر ترکو اولا. لیکن طلب رقیه کردن از دیگر کس ترکش کنی بهتر هست، یعنی خودت میتونی خونه خودت خودت بخون یا خودت یاد بگیر خودت خودت بخون، اما بهتر است که دیگر کس نخوند با طلبی خودت. اما یه آدم خودش همین تو آمد و خوند، جایز و درست است، باکی ندارد. ولا بأس بأن يسأل الإنسان من أخيه أن يدعو له. و همچنین در این حدیث دلیل است که باکی ندارد که انسان از برادرش طلب کند که در حقش دعا بکند، یعنی که برادرت مثلا طالب علم است، اهل علم است، یک دانشمند است، انسان با تقوا است، میتونه که براش بگی در حق من دعا بکن، جایز است، درست است. زیرا که حدیث داریم، این حدیث را امام احمد در مسندش و ابن ماجه روایت کردگی هستند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که لا تنسانا عن دعائك، یعنی فراموش نکن ما را از دعایت، یعنی در دعات ما را همراه بکن. پس با همین دلیل جایز و درست است خواندن یعنی طلب کردن دعا. اما بعضی این حدیث را ضعیف گفتگی هستند. اتقاء الاسباب الضاره مشروع، یعنی که پرهیز کردن از سببهای ضرر رسان جایز است، یعنی که چیزی که ترا ضرر میدهد از اون پرهیز کردن دور شدن جایز است. کعدم الورود علی المریض مرضا معدیا، و مثلا آدم کسل است، کسل بیماری گذرنده است، اگر پیش بره در تو میگذرد، در همین صورت یعنی برای تو جایز است که او را ترک زیارتش نکنی، جایز است برات. فیتقی مخالطته کما فی حدیث، بلکه باید میگه انسان پرهیز کند از همراه شدن با کسلی که با یکدیگر میگذرن، از اینا پرهیز بکنن. چطوری که در حدیث اومدگی است، امام بخاری و مسلم این حدیث روایت کردگی است، پیامبر صلی الله علیه و سلام میگه لا یورد ممرض علی مصح، یعنی آدمی کسلی که کسل گذرا دارد با یکدیگر کسلش میگذرد، همین انسانی کسل گذرا داشتگی آدم میگه یک آدمی که صحت است که میگم پیش او داخل نشود، او خونه باشه میگه پیش ندارد، یعنی کسلش بود درو نگذرد. و اذا خالتهم ثقة بالله و اعتمادا عليه لإيضاح الإيمان فلا بأس. شیخ ابن عثیمین میگه اگر یک انسان باوری کامل به الله دارد که الله خواسته باشه این کسل میگذرد و ثقه هست، یعنی که بدون یکون شک و شبه از الله تبارک و تعالی ببیند برای واضح کردن ایمانش، پس باکی نداره، میگه بدروید، جایز است درآمدنش، یعنی منع شدگی نیست، اگر ندروید خوبتر، لیکن اگر درآمد جایز و درست است بدروید. و ثبت انه صلی الله علیه و سلم اکل مع مجزوم، و ثابت شده است در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه انسانی که کسل جزام بود همراه اون تمام خوردگی هست، یعنی آدمی کسل جزام بود، کسل جزام کسل گذرنده، یعنی به یکدیگر میگذرد، کسل گذرنده داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه اون تمام خورده بود. و قال پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت کل بسم الله ثقه بالله، بگو بخور با نام الله تبارک و تعالی، یعنی که وقتی که میخوری بگو بسم الله الرحمن الرحیم، با کسالی که زننده هر کسی باشه بسم الله بگو بخور، ثقه بالله باور داشت به الله تبارک و تعالی، یعنی که ایمان و کامل بگیم باورید به الله تبارک و تعالی چقدر زیاد باشد، پس میتونی که همراه اونها بخونی، همراهی بیماریایی که گذرنده است بخوری بکنی یا پیش اون بدره بکنی ندارد ثقت زیاد باشد اما شک داشته باشی بهتر و خوبتر است چیکار نکنی ندارای زیرا اینکه کسلش باز در تو نگذرد و این حدیث را ابو داوود و ترمذی و حاکم در مستدرک روایت کرده گفت همچنین بعضی هم این حدیث را ضعیف میدانند باز والله اعلم پس این بود شرح شیخ ابن باز رحمه الله تعالی برای ما و شما در زیر حدیث حسین ابن عبدالرحمن پس فایده ای که الحمدلله در باره رقیه ما و شما در اینجا گرفتیم رقیه را همه وقت ببینید این سه شرط را داشته باشد اگر که نداشته باشد از اون رقیه ها دوری بجوید اونها رقیه نیستن بلکه شرکیات و بدعات و خرافات و ناجایز می باشند بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و این بود درس 18 ما و شما و درس 18 رو در اینجا به پایان میرسونیم یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپاریم الله حافظ و مددگارتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته